538. Jouw hits, jouw 538. Don't know if it lasts forever, but it's not another. You could say, hey, every tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, every tonight. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. I'm chasing the lightning, centrifugal timing, like never. Anything you want. Late night talking. Jouw hits hoor je op 538. Niall Horan, Dinner Party. Jouw hits, jouw 538. Picking up boxes without teeth, playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. Crashing. Come on and let me out. My body's saying let's

538. Still believe, I'm not with you. I lose my mind. Give me. is nieuw bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538. Don't you be afraid of something new. It's a blind line. You can be that someone, yeah, that's all. Won't leave me

Again. was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dream, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Enkele Amerikaanse congresleden overwegen presidentiële gratie voor Ghislaine Maxwell. Ze hopen in ruil daarvoor op informatie over Jeffrey Epstein. Maxwell weigerde eerder te getuigen over het misbruik van minderjarige meisjes, waarvoor ze 20 jaar vastzit. Democraten zijn tegen de vervroegde vrijlating. In het Brabantse Etten-Leur heeft de politie 3 nepklusjesmannen beboet. Die zouden bewoners voor honderden euro's hebben opgelicht. De mannen boden aan de deur goedkope schoonmaakklussen aan, maar lieten de prijs daarna oplopen tot wel 1000 euro, meldt de regionale omroep. De olieprijzen zijn voor de 4e dag op rij gestegen door de strijd tussen Amerika en Iran. Een vat olie werd 3-4% duurder nu de straat van Hormuz geblokkeerd blijft. De oorlog tussen Amerika, Israël en Iran zorgt al sinds februari voor grote onrusten op de energiemarkten. En Frenkie de Jong is de nieuwe Nederlandse recordhouder bij FC Barcelona. Hij speelde gisteravond zijn 293ste wedstrijd voor die Spaanse club. En daarmee verbreekt hij het oude record van Philippe Cocu. De Jong speelt sinds 2019 bij Barça. Aan het begin van de dag is het in het midden en noorden een tijdje bewolkt of mistig. Daarna is het zonnig. Het wordt op de meeste plaatsen vanmiddag rond de 17 graden. En dat was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen, het begin van je dolle donderdag op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Van Halen. Radio 538.